Şimdi Melda Onur'la, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Melda Onur'la bir bağlantı kurduk. Cumhuriyet ve kendisinin de genel değerlendirmesini alacağız. Merhabalar Melda Hanım. Merhabalar. Evet, ne durumdayız? Ne durumdayız? Şu an ben Gezi Parkı'na doğru gidiyorum. Yine gruplar halinde insanlar gidiyorlar. Evet, arada bir sloganlar atılıyor. Aynı ilk günkü gibi o kadar barıştı. Zaten ilk gün de öyleydi. Savaşı çıkaran bu halk değil. Bir kere onu bir kenara koysunlar. İlk ateşi, eğer bu bir çatışmaysa, ilk ateşi onlar açtı. Buradan da zaten ciddi bir saldırı olmadı. İnsanlar kendilerini doğal olarak savundular. Eğer tabii başbakan, bilmiyorum, galiba canlı yayında ya da birazdan canlı yayına çıkacak, bu tavrını sürdürürse bu insanlar buradan kalkmaz. Yani bu şu demek, illa da ben oraya AVM yapacağım, illa da onu yapacağım, bunu yapacağım. Hani polisi çektim, hadi herkes evine gitsin. İnsanların derdi Taksim'de polis olmasın veya şu bu değil. İnsanların derdi yeter artık bu insanların yaşam tarzlarıyla ilgili, bu insanların yaşadıkları alanlarla ilgili. Ben 5 senede bir %50 oy alırım, hiç kimseyi karıştırmam halinden vazgeçilmesi budur. Oraya AVM de yapılacaksa ona karar verecek olan İstanbul'dur. Bu kadar da nettir yani. Evet, bu yani tırmandırıcı üslubu konusunda da ciddi problemler olduğunu çok teşhis ediyoruz. Yani başbakanın çok sağlıklı düşünüp konuşamadığına dair de bir izlenim giderek yaygınlaşıyor. Dün iki ayrı konuşma yaptıktan sonra Taksim Meydanı'nda polisin çekilmeyecek dedikten kısa bir süre sonra çekilmek zorunda kalması ve orayı neredeyse 1 milyona yakın sayıda her kesimden, her düşünceden insanın doldurması, başbakanın bu konuda bir geri adım atmasına ve yani uzlaşmacı bir tavır almasını gerektirirken, bence naçizane yorum bu. Evet. Tam tersine şimdi bugün şimdi sizden duyduk bir daha canlı yayına çıkıp konuşma yapacağını, ama zaten bugün elimizde iki ayrı konuşması da var. Birisi işte Osmanlı Arşivi yeni hizmet binası açılışında yaptığı bir konuşma. Arşivini inkar eden tarihini inkar eder gibi klişelerle şey yapmış ama birkaç çapulcu olarak nitelendiriliyor. 300-500 kişiden bahsediyor ki inanılmaz bir şey. Arkasından da işte şeyde de geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek, bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı hareket etmek, demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için yapılanların benzerini yaşıyoruz diye de başka bir konuşma yapmış İhlas Haber Ajansı'nın, İHA'nın kaynaklı haberinden de görüyoruz. Bu çok ciddi bir tırmandırmanın çok devamı. Ne yapacağız? Şöyle, buraya hani gelip görseydi diyeceğim, gelip göremezdi ama aslında biliyor. Yani bir 300-500 kişi değil, eğer 300-500 kişi ise sayı saymayı bilmiyor. Eğer bu sayılarla bize ekonomiyi anlatıyorsa durumu vahim diyorum. İşin şakası bir yana. Evet. Şimdi buradaki kitle gerçekten politize bir kitle değildi. Biz şimdi 1 Mayıs'ları da biliyoruz. Hani nispeten politize olmuş sendikalar, birkaç tane şey vardı tabii, gençlik örgütü vardı, fakat ağırlıklı hayatında belki de hiç alanlara çıkmamış insanlardı. Ama bu söylemiyle başbakan burayı daha politize hale getirir ve daha kötü çalışmalara sebebiyet verir. Yani şunu yapamıyor: ya burada hata ettim, ya hata ettim demeyi öğrenmesi gerekiyor. Hata ettim demeyi öğrendiği noktaları falan aslında kazanacağını bilmesi gerekiyor. Başbakanın şimdiye kadar 10 yılda akıllıca bir şekilde partisini, ülkeyi yönetmeye çalıştı. Yani bu kadar çok liberal kesimden aldı, çeşitli kesimlerden destek aldı. Artık hani bazen septik olduk ya, yanıltıldığını düşünüyorum. Kendi çevresi tarafından bir şekilde yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük hatalar yapamaz. Eğer bir yasa dışı örgütten falan söz ediyorsa gelip baksın. Öyle bir yasa dışı örgüt ağırlığı yoktu. Belki pek birinin bayrak açmış olabilir. Olabilir bu kadar kalabalıkta. Ama bu kadar çok üstüne giderse yarın öbür gün burada daha çok yasalış örgüt bayrağı görür. Bir an önce bu çok özür dilerim ama zehirli bile bir son vermesi lazım. Ve ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum. Hani bu işi CHP organize etti, CHP kışkırttı diyor ya. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Keşke bu öyle bir kitle ki, keşke bu kitleyi biz CHP olarak biz mobilize ediyor olsaydık. Gerçekten çok isterdim yani. Gerçekten çok isterdim. Hakikaten eğer bu kitleyi CHP mobilize etmişse yani korksun o zaman. Yani hani Duman'ın şarkısı gibi eyvallah ya. Aynen öyle. Şey yok yani, inanın şunu söyleyeyim, bu çok üzücü yani, bir karşı propaganda yapılması. Kadıköy'deki mitingi iptal edin dediler, ettik. Evet, Kadıköy'ü bu tarafa çekin dediler, çektik. Bütün bayrak getirmeyin dediler, ciddi bir bayrak yoktu. 3-5 tane vardır ama orada diğer bütün partilerin bayrakları vardı. Yok, genel başkan otobüsüyle, hayır otobüs falan miting alanına girmedi, öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu şarkısı falan bırakın çalmayı, ben genel başkanı bulamadım. Dediler ki milletvekillerine bir yerde bir toplantı yapmak istiyor içeride dediler. İnanın ben genel başkanın gelişini ve gidişini anlık gördüm. Ne bayrak gördüm ne bir şey. Bu yani bunu hiç boşu boşuna CHP'ye kitlemesin. Başka yerlerde arasın. Kendinde arasın. Evet, Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var elimizde. Yani evet. Biz bir hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Ben oraya sivil bir yurttaş olarak gittim. Orada yapılan eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildi. Üstelik de biz bir sorumluluk üstlendik, bir görev yaptık. Halka saygı göstermek için mitingimizi erteledik. Bayraklarımızı da oraya götürmedik. Çünkü eylem halkın eylemi, partinin değil demiş. Bu da bu açıklamayı da buradan duyurmuş. Evet, herhalde bu fırsatçı taksici lafına karşı söylenmiş bir şey. Onun da çok talihsiz. Arkadaşımın adını vermeyeyim. Çünkü sevdiğimizdir parlamenterimiz. Birlikte dava takip ediyoruz. Öyle değil mi? Ama fırsatçı taksici lafı hem bize çok ayıp hem taksicilere çok ayıp. Evet. Peki, çok teşekkürler Mevza Onur. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sevgiler.